ale rozkładam ręce. Nie moja wina. Spotkamy się być może w przyszłym roku. A teraz już do naszej pani Hopkinson, która no właśnie wysłała bohatera po koszyk. Mówiła pani Hopkinson? Ach tak, o tych sabatach. No, rozumie pan, musimy pokazywać się nago, żeby więc policja nie musiała czepiać się. Naturalnie wynajmujemy dom nudystów. Główną uroczystość obchodzimy w dniu premii kwartalnych obowiązujących obecnie, jak również i tych zniesionych. Czy to w Lancashire, czy w górach szkockich, czy gdzie indziej, to też niedużo mamy wolnego czasu między nimi. Prowadzimy tutaj dwie loże sabatowe. Dawniej były trzy, mieszane, ale znacznie przeważają dziewczyny. Ja jestem Pysel z loży numer jeden, a mój kochanek Artur z Altanki, radiomechanik w życiu prywatnym, jest diabłem naczelnym obu tutejszych lóż. Mój mąż gra na bębenku i na drumli w loży numer dwa. Kiepski w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale chętny muzyk, ten mój pan Hopkinson. Mam nadzieję, że nie będzie niedyskrecją, jeżeli zapytam, jak nazywacie swego boga czarownic. No, w dawnych czasach, zanim ta wieś stała się tak zwanym śpiącym przedmieściem, nazywaliśmy go różnie. Matthew, pamiętam, albo Lug, albo Hern, w zależności od pory roku. Ale wielebny Jones, nasz przedostatni, główny diabeł naczelny, był trochę erudytą. On zawsze nazywał tego boga Faun. Po grecku, czy jakoś tam po hebrajsku, o ile się orientuje. Ale Faun był patronem pasterstwa i lasów, a tego niewiele teraz w północno-wschodnim Londynie. Oj, prawda, że niewiele. No, i tutaj na razie porzućmy naszą panią Hopkinson i zaraz się zorientuję, cośmy dla państwa przygotowali. No właśnie. Był Kirgistan. Przypomnę, że istnienie Finlandii również w pewnych kręgach budzi poważne wątpliwości. Fakt, że sięgamy po muzykę fińską w osobliwościach, może jeszcze tę wątpliwość pogłębiać. Pogłębimy ją więc i teraz. Pieśń w sumie ludowa, ale w 1953 roku rozsławił ją śpiewak i atleta, reprezentant Finlandii na olimpiadzie Tapio Rautavaara. I jest to pieśń o koniach i o samotności jeźdźców. W sumie Finlandii jest około 3 milionów Finów. A jak zobaczymy mapę Finlandii, chyba ma ze 1000 kilometrów długości Finlandia, więc ta liczba nie robi jakoś wrażenia. Zwłaszcza, że wokoło jeziora większość Finów kryje się po lasach i w ogóle ciężko ich znaleźć. Stąd na koniu czy nie, w duszę Fina wpisana jest, jak sądzę, samotność. Pieśń o smutnych fińskich kowbojach. Umani hej, umani hej, huputiti umani hej. Sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma. O, to tyle, jeśli chodzi o Finów, przynajmniej na razie. Natomiast pani Małgorzata, jak byli Indianie, to może teraz muzyka z Indii. Skrzypce najlepiej oddają polską duszę, jej melancholię, nieodgadnioną tęsknotę, a zarazem jej ułańską fantazję. Tak uważa pani Małgorzata. UNESCO uważało, że Finowie mają tu do skrzypiec większe prawo i uznali tradycję fińską za dziedzictwo ludzkości. No. Tymczasem byliśmy przy faunie, w związku z tym, ale faun był patronem pasterstwa i lasów, a tego niewiele teraz tu w północno-wschodnim Londynie. Oj, prawda, że niewiele. My jednak dopewniamy obrządków urodzaju ze względu na ogródki działkowe. Wszyscy uważamy, że ogródki działkowe to dobra sprawa i warto ją popierać. Tym bardziej, żeśmy nie zapomnieli, jak brakowało żywności podczas wojny. A propos, muszę się zatrzymać przy tym wózku z warzywami, kupić chrzan i sałatę chińską i kilka ładnych marchewek. Chrzan jest dla mojego domowego staruszka. Za ostry smak, jak na mój gust. Bez porównania łatwiej wszystko kupować, odkąd myśmy z Arturem usunęli tego Hitlera. Proszę, niech pani mówi dalej, pani Hopkinson. No, jak powiedziałam, ten Hitler narobił nam mnóstwo kłopotów. O, i na razie porzućmy i panią Hopkinson, i Hitlera. Finowie, do nich powracamy. Jesteśmy teraz w rosyjskiej Karelii. Jak wiadomo, Finowie mieszkają po lasach i tam też próbowali się w lesie ukryć, ale rosyjska biurokracja, która ma w sobie coś z Kawki, postanowiła przesiedlić ich z tych lasów do nowoczesnych bloków, budząc dużą rezerwę wśród Finów, bo Finowie przyzwyczajeni są do tradycyjnego życia, do suszenia jabłek, do chodzenia do studni po wodę, a jak to robić, mieszkając w bloku? No nie da się. I w związku z tym o tym jest ta piosenka. Tiessä tuntuu persessä täräjää. Niin kuin sika on pienenä maisema nättä. kaikki kuskimme hereiden nukkuvat sätti. Ainoana vikana tunnistan päältä, koska olen tahtoisin lähteä täältä pois. Ei, en tahtoisin lähteä. Kuka uskaltaa ajaa Jyskyjärven kautta? Kuka uskaltaa ajaa Jyskyjärven kautta? Mukaan, mukaan. Suistamon sähkö passittaa. Tanssikaa perkele rajantaa. Kuka uskaltaa ajaa Jyskyjärven kautta? Kuka uskaltaa ajaa Jyskyjärven kautta? Kuka uskaltaa ajaa Jyskyjärven kautta? Kuka uskaltaa ajaa Jyskyjärven kautta? O, i tyle. Na razie o Finach. Tymczasem z miasta Smoka Wawelskiego pisze słuchacz Andrzej. Dobry wieczór. Za oknem pełne zachmurzenie i całe zero. Uparcie wskazuje termometr. Liczę na akordeon lub skrzypce i coś mocniejszego na obudzenie, bo dzisiaj taka senna noc. Listopad ciecze, marzec nie podpiecze. W listopadzie mróz, szykuj w marcu wóz. O, to przysłowia na marzec, a teraz jeszcze pan Michał. Dobry wieczór, chciałem się zapytać, czy mój mail na temat audycji dotarł oraz powiadomić, że pogoda i wieczór z dziewczyną ograniczają mnie do tego stopnia, że nie mogę pojawić się dzisiaj u pana boku, ale pozdrawiam półredaktora oraz panią po drugiej stronie szyby i życzę miłego czasu spędzonego przy myśliwieckiej w listopadową noc. Tak napisał nasz słuchacz, a my powracamy do Hitlera, bo no właśnie. Niech pani mówi dalej, pani Hipinson. No jak powiedziałam, ten Hitler narobił nam mnóstwo kłopotów. Zwykle nie mieszamy się do polityki, ale ci hitlerowcy byli już zanadto źli ze swoimi bombami zapalającymi pociskami, więc my z Arturem zaczęliśmy nad nimi pracować na odległość. Stosować najsilniejsze czary z Księgi Księżyców i nie z tej księgi. Nie mówiąc o dwóch nowych czarach, na które przepis wydębiłam od wolnych Francuzów, marynarzy brytońskich. Ale pan Hitler jednak to był twardy orzech do zgryzienia. Był chroniony, pan rozumie? Ale że częstował nas ogniem, myśmy ogniem mu się odpłacili. Za pierwszym razem, no niestety, pomyliło nam się parę słów w tym przepisie, więc tylko spodnie z niego zdmuchnęliśmy. Za drugim razem poszło doskonale. Spaliliśmy tę całą elitkę na popiół. To mi przypomina, że co zrobiła moja prababcia, stara pani Lou Simmons z Wanstead, kiedy zaczął ją złościć cesarz Napoleon Bonaparte, sprawiła, że na polu bitwy pod Waterloo brzuch go rozbolał. A też na odległość. Trzeba ropuchę tak przestraszyć, żeby ze zgrozy wymiotowała, bo inaczej nie wydzieli tego potrzebnego jadu. Ale stara Lu, no, ona przestraszyła swoją ropuchę aż miło. Podsunęła jej krzywe lusterko. Sprytnie, prawda? Więc Napoleonek już nie mógł myśleć o tej bitwie, no i właśnie te jego straszne, rżnące boleści dały księciu Wellingtonowi życiową okazję. Muszę przejść na drugą stronę ulicy, do apteki, jeżeli nie ma pan nic przeciwko temu. Niech pani Hipinson sobie pójdzie do apteki, a my tymczasem wsiadamy na traktor. Przed tygodniem prezentowaliśmy transsyberyjski traktor. Dziś powracamy do tematu mechanizacji rolnictwa. Lompa, koire, traktor. Jeden człowiek, jeden traktor. Marzenie. Norwegowie zapewne, bo to z Norwegii muzyczka, norwesko-szwedzka, dążyliby do zwiększenia produkcji traktorów, a obawiam się, że w rosyjskiej Karelii podobny skutek Rosjanie osiągnęliby, zmniejszając populację Finów. Utwór napisany dla młodej norweskiej kapelki przez Litera Sfer, ale ukradziony na potrzeby starszych kolegów i ukradziony też skrzypek ze szwedzkiego Hovendroven. Instrumenty normalne, jak u Norwegów Hardanger Fidele, ale perkusista, bębny, tamburynek i stara walizka. Gdyby któremuś z podróżujących brakowało bagażu, to jest w przedziale z Norwegami. A powrócimy chyba do tej muzyki, tak jak powracamy do naszej opowieści, ale zanim to nastąpi, ostatni mail, a w zasadzie pierwszy od Stefana. Wielce, wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator osobliwych zwierzyny ładną i tę z ukrytym pięknym. Specjalne pozdrowienia dla Roberta Kubicy, trenera, prezesa i pierwszej drużyny. Nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że odnieśliśmy sukces. Żona nawet pochwaliła ostatnią audycję. Jest więc dobrze. No ale jak ma nie być dobrze, skoro było o tango, Antoni był dubeltowa, a czytanka palce lizać. Tuszę, a wręcz mam pewność, że i dziś będzie podobnie. A z czytanek, jak nałogowiec, przeczytałem najnowszą książkę Remigiusza Mroza, wieńczącą, tu znak zapytania, cykl Władza Absolutna. Koniec był dużym zaskoczeniem, więc o reszcie ani słowa. Kto czytał dwie poprzednie części, powinien. Kto nie, nie musi. Pozdrawiam gorąco, mimo marznącego powodującego za oknem. Stefan Mielec, cały na goło z powodu gołoledzi. O, takie rzeczy. A my już wracamy do pani Hipkinson. No właśnie. Muszę przejść na drugą stronę ulicy do apteki, jeśli nie ma pan nic przeciwko temu. Czy przypadkiem nie po jakiejś maści do czarów? Także mi coś. Przypuszcza pan, że ja bym poprosiła pana Kadmana o sadzę, tłuszczyk niemowlęcia, krew nietoperza i takie rośliny jak Tojat i Marek? Ten stary trupusz myślałby, że ja żarty sobie z niego stroję. Nie. Naszą maść wyrabia dla nas wysoki Jack z loży numer 2. Jack jest asystentem aptekarza w szpitalu dziecięcym na New Cat. Och, widzi pan, jaki ogonek? Czekanie w takim ogonku to dla mnie zbyt duża fatyga. Zażyję w domu aspirynę, przecież nie gorszą niż te lekarstwa na ubezpieczalnię. Panie Hipkinson, czy nadal używacie waszych staromodnych mioteł w okresach zabaw? O, jeszcze jedna trudność, którą pan poruszył. Nie dostanie się tu porządnej miotły za żadne skarby świata. W sklepach są tylko szczotki do zamiatania. Kije polakierowane, na biało, szczecina ze sztucznego włosia. Więc żeby mieć prawdziwe miotły z jesionu albo brzozy i z łoziny, musimy je sprowadzać od pewnego człowieka aż stamtąd. Ale też... Może mi pan wierzyć, albo nie, ostatnio ten dureń przeklęty obwiązał przesyłkę mioteł dla mnie taśmą nylonową. Taśmą nylonową, no. Tak, nowoczesny postęp technologiczny chyba nie sprzyja postępowi starej religii. O, na to akurat nie narzekam. Liczebnie jesteśmy w pełnej sile. Jakkolwiek starsi powoli się wykruszają. Ale owszem, telewizja wchodzi nam w drogę. Nieraz muszę odczyniać trochę czaru, żeby odciągnąć moją lożę od godziny dla dzieci. O. Telewizja odciąga, a radio wręcz przeciwnie. W związku z tym dalej norwesko-szwedzki traktor. Cieszę, że Państwo nie piszą. Przypomnę w związku z tym adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No właśnie, że telewizja odciąga od sabatów. Nieraz muszę odczyniać trochę czarów, żeby odciągnąć moją lożę od godziny dla dzieci. Pani Hipkinson tak mówiła. Czy może mi pani zdradzić, na czym polegają te czary? Och, to nic szczególnego. Lalka woskowa i szczypta swędzącego proszku. Zdalnie wywołuje bąble na siedzeniach co zagorzalszych telewidzów. Ale wracając do sprawy kadr, ani jedna dziewczynka w wieku szkolnym nie przystąpiła do nas od czasów mojej Deny, czyli od dość dawna. Piekielna mordęga, werbowanie rekrutów. Och, znam dzieci z rodzin, w których 3 pokolenia czarownic były przed nami. Niech pan zgadnie, co ta smarkateria mówi. O, wolałbym nie ryzykować zgadywania, pani Hipkinson. Otóż mówi, że to prymityw. Prymityw. Świetny dowcip, prawda? No, ale do rzeczy. Święto Matki Boskiej Gromnicznej przypada w tym roku w sobotę. Niech pan przyjdzie o zmierzchu. Dom nudystów. Łatwo trafić. Pierwszy duży budynek na lewo, za światłami na skrzyżowaniu. Niech pan tylko zastuka. I może pan się nie obawiać tego kłucia w czubek palca. Przyniosę szarpie i jodynę. Bardzo pani łaskawa. Doprawdy, pani Hipkinson. Jeszcze dziś wieczorem zatelefonuję do Robina ze szczekającego wąwozu i powiem mu, jak ogromnie mi pani pomogła. Drobiazg, młody człowieku. No, jestem już na swoich śmieciach. Niestety nie mogę zaprosić pana, ponieważ mój domowy staruszek chyba robiłby panu wstręty, ale przyjemnie nam się gawędziło. Dobrze więc, w przeddzień gromniczny niech pan w miseczce do golenia wypatruje 3 zielonych żabek. Przyślę je, żeby panu przypomnieć. I uwaga, żadnych figielków. Panie Mundralo, z otwartymi ramionami witamy dobrych gości, zwłaszcza typu akademickiego, ale strzeżcie się wy, którzy jesteście wścibscy. Pan rozumie? W ostatnie święto dożynek przyłapaliśmy z Arturem zaczajonego wśród nas reportera z Obserwatora Północno-Wschodniego. Hej, od razu zaczarowaliśmy go w takiego australijskiego żółtego psa Dingo. Przewieźliśmy go furgonetką Artura do Regent's Parku i puściliśmy tam na trawę. Dowiedziałam się później, że uciekł z ogrodu zoologicznego, ale ci dozorcy wkrótce go złapali. To jedyny Dingo z ogonem zawiązanym w pętelkę. Chociaż i bez tego też łatwo go rozpoznać po tym jego wyglądzie szubienicznika. Tak, możemy przecież oglądać psy Dingo na wolności, to znaczy, kiedy chodzą sobie ładnie przy ogrodzeniach parku. No to na razie. Cześć. Do widzenia, pani Hipkinson. Takie małe opowiadanko. Myślę, że na wiele lat przed Rowling wstęp do Harry'ego Pottera. No właśnie, a teraz u nas też tak nietypowo. Austriacy bardzo rzadko się pojawiają, zupełnie jak dobra stara miotła. A tymczasem mamy orkiestrę dętą i w skład tej orkiestry wchodzi tubista, pan Roland. Ilekroć słucham tuby, zastanawiam się, co skłania artystów do tego, by sięgnąć po ten instrument, bo to naprawdę nieprzyjaciel sławy. Każdy inny artysta ma twarz, a tubista wręcz przeciwnie. Bo tam, gdzie twarz powinna być, w przypadku tubisty jest po prostu tuba. W sumie tubista w orkiestrze symfonicznej niewiele ma do grania, w związku z tym tak naprawdę za tą czarą mógłby się zdrzemnąć. No, ale u nas troszkę sobie pogra. Budzimy tubistę. Jak sobie dzielnie radzą Austriacy w osobliwości. A propos czarodziei, to polecam Kajtuś Czarodziej Janusza Kurczaka. Za oknem minus 3, czekam na minus 10. Beata z Ciepłego Elbląga z pozdrowieniami dla pani realizator i pana pół redaktora. A my tymczasem, patrzę na zegar, 17 minut dzieli nas od końca naszej podróży. Sięgamy ponownie po kanadyjską muzykę, tyle że już nie indiańską, a z Quebecu. Jeśli chodzi zaś o mieszkańców tej krainy, Francuzów, to po wojnie angielsko-francuskiej o Kanadę, gdy Anglicy wyparli stamtąd francuską ludność, ta powróciła do Francji, ale okazało się, że pokolenia wychowane za wielką wodą już tak różnią się od Francuzów z Francji, że no, nie czuli się jak u siebie w domu. Pojechali do Luizjany, wówczas francuskiej. Ale jak pech to pech i Stany Zjednoczone odkupiły Luizjanę od Francji. Notabene odkupiły, ale nigdy nie zapłaciły. Ale jeszcze w Quebecu troszkę Francuzów jest i pozostały po nich stare piosenki, po które sięgnął duet, troszkę je uwspółcześniając. Stare ludowe tematy i opracowanie, które przywodzi na myśl trochę bęben szamański. Można się do tego przyzwyczaić i myślę, że no, możemy tą ścieżką podążyć. Plantons la vigne, la voilà la jolie vigne. Vigne, vigne, vignon, le vin, la voilà la jolie vigne au vin. De vigne en branche, la voilà la jolie branche. Branchy, branchons, branchons le vin, la voilà la jolie branche au vin. De branche en feuille, la voilà la jolie feuille. Feuille, feuille, feuillons le vin, la voilà la jolie feuille au vin. De feuille en grappe, la voilà la jolie grappe. Grappi, grappons, grappons le vin, la voilà la jolie grappe au vin. De grappe en cuve, la voilà la jolie cuve. Cubi, cuve, cuvons le vin, la voilà la jolie cuve au vin. De cuve en presse, la voilà la jolie presse. Pressi, presse, pressons le vin, la voilà la jolie presse au vin. De presse en tonne, la voilà la jolie tonne. Tonne, tonne, tonnons le vin, la voilà la jolie tonne au vin. De tonne en cave, la voilà la jolie cave. Cave, cave, cavons le vin, la voilà la jolie cave au vin. La voilà la jolie cruche, cruchy, crucha, cruchon le vin, la voilà la jolie cruche au vin, de cruche en coupe, la voilà la jolie coupe, coupi, coupons, coupons le vin, la voilà la jolie coupe au vin, de coupe en bouche, la voilà la jolie bouche, bouchy, bouchon, bouchon le vin, la voilà la jolie bouche au vin, de bouche en tête, la voilà la jolie tête. Tête, tête, tête, on le vin, la voilà la jolie tête au vin. Dididam, dididam, dididam, dididam, dididam, dididam, dididam, dididam, dididam, dididam, dididam, dididam, dididam, dididam, dididam, dididam. Mon père n'avait fille que moi. Encore sur la mer, il m'envoyait Tintin sur la rive, Tintin sur la rive, sur la rive, Tintin, Tintin sur la rive, Tintin. Le marinier qui m'y menait, le marinier qui m'y menait. Il devint amoureux de moi, Tintin sur la rive, Tintin sur la rive, sur la rive, Tintin, Tintin sur la rive, Tintin. Prawie koniec naszej dzisiejszej podróży. Austriacy klimatycznie grają do snu, zauważa pan Mateusz Stielcy i pewnie przyłożył już ucho do poduszki, ale dla wszystkich tych, którzy dzielnie doczekali do końca jeszcze moc wrażeń, moglibyśmy kolejną muzyczną przygodę rozpocząć już teraz, bo mamy wspaniałe bliskowschodnie nagrania, ale to za tydzień, a dzisiaj powracamy do włoskiego artystę Stefano Salettiego i jego muzyka inspirowana kulturami śródziemnomorskimi, bo jak zauważa, podróżując po miastach położonych w różnych rejonach tego morza, w zasadzie to wariacje na ten sam temat. Thank you. tutto il popolo fazer volo di ti. Da noi sempre i pani di noi, la terra assieme, insieme chi nel cielo. Popolo fa ser colpa, non lasciar cattivo pensieri, ma tradir di malo a me. Siemi, siemi, non scusar, questo popolo fa ser colpa, non lasciar cattivo pensieri, ma tradir di malo a me. Padre di noi, chi sarà in cielo, lirichi nomi di tizza saluti. Padre di noi, chi sarà in cielo, dar sempre i panni di cada giorno. Padre di noi, chi sarà in cielo, lirichi nomi di tizza saluti. Padre di noi, chi sarà in cielo, tradir per noi di malo a me. 4 minuty. Godzina 4 i przyjdzie nam już się pożegnać. Zapraszam na spotkanie za tydzień, a ci z Państwa, którzy myślą, że półredaktor o tej porze nie potrafi zaskoczyć, o, to specjalnie z dedykacją dla nich. Oberwaniec, aż chodaki trzeszczą. Ech, do licha, co się stało, że go panny nie chcą. Poszedł taniec, oberwaniec i depcze po piętach. Tańczą tylko stare baby, a nie chcą dziewczęta. Czy ja siedział w kominie, czy nie jestem gładki? Panny nie chcą ze mną tańczyć, a tylko mężatki. Czy ja siedział w kominie, czy nie jestem gładki? Panny nie chcą ze mną tańczyć, a tylko mężatki. Poszedł taniec, oberwaniec i się w tańcu kręci. Co tu zrobić, kiedy żadna panna nie ma chęci? Poszedł taniec, oberwaniec i w tańcu kuleje. Ludzie, dajcie mi dziewczynę, bo ja oszaleję! Czy ja siedział w kominie, czy nie jestem gładki? Panny nie chcą ze mną tańczyć, a tylko mężatki! Czy ja siedział w kominie, czy nie jestem gładki? Panny nie chcą ze mną tańczyć, a tylko mężatki! Poszedł taniec, oberwaniec i się w tańcu kręci. Co tu zrobić, kiedy żadna panna nie ma chęci? Poszedł taniec, oberwaniec i w tańcu kuleje. Ludzie, dajcie mi dziewczynę, bo ja oszaleję.